wannan baya rance uba ya wuce zaurance ku fada ku dada shi uba sausan baya fada ina gwamna nace lalle wannan baya rada ina gwamna ta dirceccen gwamna na mutan yanke de ina gwamna ta dirceccen gwamna na mutan yanke de ka fito malam kar da ka damu da ɗan kuka su buga malam to su buga sai sun barka gwanin aiki duk jama'ar ka suna son ka malam Nasir gwamnan Kaduna amma barka uwa sani nace shi ma gashi a bayan ka gaba da giya in sanatan gobe ko za a yi zabe Kaduna muna nan uwa sani mu ba mu rabe Allah masanin dukan sirri na gaba ka sa in muka furmuto mu zamuto a gaba dan gwani na uwa sani sarki ne na gare sanni ga muje a barka na mu bangon sukare ko bika ba shi faduwa da na gare ko wajika ka bar shi dan mutane a gare an wa sani ne zaban tallakan mune dan marin ka ne wata zira na gare haba nagode nagode waka yi a tsaya haka mu za ta tafi zan zaki uba sani.